Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Καταπληκτικά. Κάθε μέρα καλύτερα. Όπως λέει και μια ψυχή, είμαστε καταπληκτικά. Θάνο, θέλεις να καλησπερίσεις όλους τους φίλους μας ακούνε με διάφορους τρόπους, από διάφορα μέρη, με διάφορα μέσα, σε διάφορους χρόνους, που τους καλησπερίζουμε όλους χωριστά, αντί να πούμε γεια και να κάνουμε τη δουλειά μας σαν άνθρωποι? Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Σήμερα θα φάμε λιγότερο χρόνο με τις καλησπέρες, γιατί είναι κάπως πιο fixed το πρόγραμμά μας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλά, ρε παιδιά, έλεος με τον ήχο. Ωραία, ξεκινάμε. Καλησπέρα, σας αγαπάμε κι εμείς. Μετά από τόση κουγίλα σε chill out ρυθμού σήμερα, καλά, μην νομίζετε. Ίδιο θέμα για αρχή. Σε περίπτωση που δεν έχετε δει, να τη δείτε την χθεσινή εκπομπή, την ειδική εκπομπή της Φάρμας για την ολοκλήρωση της δίκης Λιγνάδη, με το ιστορικό, το τι συνέβη, τη σχολιασμό των αποφάσεων, τόσο της καταδίκης όσο και της αναστολής. Συνεχίζεται σήμερα το θέμα, όπως ήταν λογικό. Έχουμε ουσιαστικά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είχαμε μία ανακοίνωση από το γραφείο του Αλέξη Κούγια, ο οποίος προσπάθησε να δώσει πολιτικό χρώμα ο ίδιος στην κουβέντα, υποστηρίζοντας ότι γίνεται χρήση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για να δοθεί αναστολή στον εντολέα του. Θανώ. Έλα. Προτείνω. Ναι. Να πάμε στη δήλωση Λιγνάδη και να βρίσουμε μετά τον Κούγια. Γιατί η στρατηγική Κούγια είναι να συζητάμε κάτι άλλο εκτός από το ο άνθρωπος που υπερασπιζόσουν είναι καταδικασμένος βιαστής ανηλίκων και αυτά που έλεγες δεν έπεισαν κανέναν. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι, επειδή καταλαβαίνω ότι για τον Κούγια αυτό είναι μια μόνιμη τακτική. Πάντα ο Κούγια συζητά εκτός θέματος. Είναι δηλαδή μια σταθερή στρατηγική σε όλα τα ζητήματα αυτά, ότι έχεις τον Κούγια να μιλάει τώρα για τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή την ιστορία εκεί πέρα. Θεωρώ ότι έχει επί της ουσίας άδικο σε αυτό που έχει πει και θα μπορούμε να εξηγήσουμε μετά, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιμένουμε σε αυτή την ιστορία, να λέμε ότι ο Λιγνάδης καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων. Αυτό είναι το ζουμί. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Συγγνώμη, και σταματά. Νομίζω ότι αυτό έχει μια σημασία και για όσους δικούς μας ανθρώπους μιλούν για το τραύμα των θυμάτων και πώς θα μιλήσει κανείς. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δίκαιο να εκμηδενίσουμε τελείως την αξία αυτής της απόφασης λόγω της αναστολής. Τώρα να δούμε, αν υπάρχει μια εξέλιξη για την αναστολή, θα πούμε τι συνέβη με την εισαγγελέα, την κυρία Γκανέ, και θα τα συζητήσουμε λεπτομερώς. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Το γράψαμε και οι δύο με διάφορους τρόπους. Δεν πρέπει καθόλου να υποτιμήσουμε τη σημασία της καταδίκης του Δημήτρη Λιγνάδη. Εγώ γράψα ένα άρθρο σήμερα, λέγεται «Έγκλημα χωρίς τιμωρία». Αλλά υπάρχει και αναφορά ότι το έγκλημα υπάρχει. Το έγκλημα βρέθηκε σε πρώτο βαθμό. Και λοιπά. Υπάρχουν και επόμενοι βαθμοί, τα ξέρουμε αυτά. Ή μια άλλη παρομοίωση που μου άρεσε και τη χρησιμοποίησα είναι αυτή με την τραγωδία. Υπάρχει η ύβρις και η άτης, που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εγκλήματα. Υπάρχει η νέμεσης, δηλαδή υπάρχει η οργή, υπάρχει η πρώτη ποινή, είτε είναι η προφυλάκηση, είτε οι φωνές, η κοινωνική κατακραυγή, είτε όλα αυτά. Υπήρξε αυτό. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει τύσεις που είναι η ολοκληρωτική συντριβή. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τίποτα από τα δύο, γιατί είναι αλληλένδετα. Και όπως μπορούμε να πούμε ότι η αναστολή, η χορήγηση αναστολής, η σκανδαλώδης χορήγηση αναστολής μαύρισε το γεγονός της καταδίκης, έτσι πάει και ανάποδα. Δηλαδή από τη στιγμή που σε αυτόν τον άνθρωπο δίνεται έτσι προκλητικά η αναστολή και κρίνεται ξαφνικά, ενώ πριν γινόταν το αντίθετο στην προφυλάκηση, κρίνεται ξαφνικά ως μη ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αυτό δείχνει πόσο σημαντικό επίτευγμα είναι η καταδίκη για τους δύο βιασμούς. Δηλαδή όταν έχεις αυτή τη μορφή της δικαιοσύνης απέναντί σου. Δεν γίνεται να... καλύτερα να μην τα τσουβαλιάζουμε. Και για το MeToo και για τις καταγγελίες, φανταστείτε να ήταν ανάποδα. Φανταστείτε να, να έβγαινε μια αθωτική απόφαση. Και να λέγανε όλοι, να τον συκοφάντησαν οι σκευωροί, ορίστε και εμείς τα λέγαμε και έτσι γίνεται γιατί είναι ισχυρός και ήθελαν να τον εκδικηθούν και όλες αυτές οι αρλούμπες που ακούγονται μονίμως στο MeToo, σε όποια πτυχή του MeToo. Ή, και ένα τελευταίο Κωνσταντίνε, πόσοι όταν διαβάζαμε την καταγγελία του, τη μαρτυρία του Νίκου Σίγμα στην Ναταλή Χατζιαντωνίου και καταλαβαίναμε, γιατί στην αρχή δεν ξέραμε όλοι τόσο πολύ από θέατρο και ποιος φωτογραφίζεται, όταν καταλάβαμε τα μεγέθη που παίζονται εδώ πέρα, πώς πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε μέχρι την καταδίκη. Όταν έπαιζε το Στάρ, ας πούμε, τα γνωστό σκηνοθέτη στο Μάτι του Κυκλώνα, όταν είχαν πέσει λυτοί και δεμένοι, όταν δεν απαντούσε ο υπουργός και έλεγε για δολοφονία χαρακτήρα, πώς πιστεύουμε ότι θα είχαμε μια καταδικαστική απόφαση. Βάσιμα να το πιστεύουμε, όχι να πούμε ότι θα το παλέψουμε και θα είμαστε εκεί και θα φωνάξουμε και θα γράψουμε και θα. Κλπ. Βάσιμα. Αυτό. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Επειδή, όπως λες, Τάνο, τυχαίνει να συμφωνούμε σε αυτό. Γράψαμε και εγώ γράψα ένα πολύ μικρό σημείωμα απλώς στα social. Επιφυλάσσομαι να τα συγκεντρώσω σε ένα άρθρο αυτά που σκέφτομαι. Εσύ έγραψες ένα άρθρο και συμφωνούμε και οι δύο ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση της καταδίκης. Επειδή εμένα μου τέθηκε αυτό το ερώτημα, ότι καλά ρε φίλε, πάλι για τη δικαιοσύνη, θα μιλάμε, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι στημένο αυτό το παιχνίδι, τι νόημα έχει, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι μάτιο και ρωτάω, ωραία, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι η δικαιοσύνη στις περισσότερες περιπτώσεις κάνει το χατήρι των ισχυρών, κατά τρόπο εντελώς προκλητικό για μας. Θα πούμε περισσότερα στο επόμενο ημίωρο για το πώς λειτουργεί ανάποδα η δικαιοσύνη, αλλά και το πώς τίνει να χαϊδεύει, να αθωώνει τους ισχυρούς, είναι κάτι που το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι, τι ακριβώς εννοεί αυτός που το λέει αυτό? Ότι πρέπει να το αφήσουμε να μην πάμε στο δικαστήριο, δηλαδή, να μην υπάρξει νομική διεκδίκηση της τιμωρίας? Γιατί αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την ανάλυση. Γιατί η Χρυσή Αυγή το ίδιο δεν λέγανε πριν την καταδίκη. Είναι ουσιαστικά η ίδια ακριβώς συζήτηση. Γιατί λες, αν πιστεύεις, επισημαίνεται πολύ ορθά ότι για να καταδικαστεί ο Κορκονέας χρειάστηκε να καεί η Αθήνα. Σωστά, να καεί η Αθήνα. Να καεί και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και το Αιγάλεο. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι χρειάζεται να έχουμε κοινωνική πίεση. Και ο εξεγερμένος κόσμος που θα διεκδικήσει αυτή την πίεση θα κάνει πάρα πολύ καλά. Το ερώτημα είναι, μας τέθηκε κάποια στιγμή ως δίλημα ότι παιδιά εδώ διαλέξτε. Ή θα τα διεκδικήσουμε όλα στη δικαιοσύνη ή θα υπάρξει ένα κίνημα που να πιέζει. Και εγώ είπα, θέλω να, από τα δύο θα ήθελα να ποντάρω στην δικαιοσύνη. Όχι, το ερώτημα είναι, το αφήνεις, δεν το αφήνεις. Αν δεν το αφήνεις, παίζεις εκτός έδρας. Παίζεις κάπου που τους κανόνες τους φτιάχνει ένα σύστημα το οποίο είναι εχθρικό προς τις δικές μας αξίες και τους δικούς μας ανθρώπους και ταυτοχρόνως αγωνίζεσαι σε όλα τα πεδία γράφοντας, μιλώντας, διαδηλώνοντας, διαμαρτυρώμενος, εξεγειρώμενος, κάνοντας όλα αυτά μαζί να ασκήσεις πίεση προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω ότι θα συμβούν αυτά. Αλλά η κουβέντα που λέει, έλα μωρέ, τώρα τι περιμένετε από τη δικαιοσύνη, δεν καταλαβαίνω που οδηγεί. Εκτός αν κανείς, αυτό δηλαδή το αντιλαμβάνομαι ως ένα συνεπές επιχείρημα, αν κανείς πιστεύει ότι πρέπει να πάρουμε τα κουμπούρια και να πάμε να πυροβολήσουμε το Λιγνάδι στο δρόμο. Στις 2-3 το μεσημέρι της Τετάρτης μπορούσες να το γράψεις αυτό. Άλλο τι λέγαμε. Τι θα μπορούσε να γράψει στις 2-3 και άλλο στις 4-5 που μετά βγήκε η αναστολή. Γιατί μέχρι τις 2-3 είχαμε την καταδίκη, είχαμε τη μη χορήγηση ελαφρυντικού και μετά ήρθε η αναστολή και ήρθε το σοκ. Δεν γίνεται να προσαρμόσεις τις απόψεις σου ανάλογα με τα γεγονότα. Πρέπει πρώτα να έρχεται μια συγκεκριμένη θεώρηση, κάπως που να βασίζεται σε στοιχεία και να μην είναι ευκαιριακή το έλα μωρέ τι περιμένατε. Στη Χρυσή Αυγή τι περιμέναμε? Κάναμε την ίδια κουβέντα με την Χρυσή Αυγή και την κάναμε εξ αρχής και μετά σίγουρα θα υπήρχαν και πολλοί που θα ήταν έτοιμοι να γράψουν με το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο θα ήταν την 7η Νοεμβρίου ή Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, ναι, τι λέω. Την 7η Οκτωβρίου ή στις 20 κάτι όταν τελείωσε η συζήτηση και είχαμε τις φυλακίσεις 2-3 εβδομάδες μετά. Δεν γίνεται αυτή η κουβέντα να γίνεται με περιπτωσιολογία και δεν γίνεται να απομονώνεις κάποια συγκεκριμένα γεγονότα για να την κάνεις. Και πάντα είναι συνδυαστικό. Επίσης, τίποτα δεν τελειώνει. Χωρίς να σημαίνει ότι εδώ θα έχουμε αίσια έκβαση. Περνάει μία μέρα, έχεις την πιθανή έφεση με εισαγγελική παραγγελία να εξετάσει τον φάκελο και όλη την υπόθεση με σκοπό ίσως να ασκηθεί έφεση. Έχεις αυτό το γεγονός. Έχεις από την άλλη πλευρά, την ώρα που δεν κλείνει η υπόθεση σε πρώτο βαθμό, το Δημήτρη Λιγνάδη να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις και θα ακούσουμε λίγο. Όταν βγάλω τη μουσική, θα ακούσουμε. Δημήτρη Λιγνάδη είναι δίπλα και οδηγεί. Ώστε να κάνει άνθρωπος δύο ηλίμες κουβέντες. Πολλά πράγματα. Θα έρθουν και αυτές τις στιγμές. Λίγο. Το μόνο που θα ήθελα επί του παρόντος να πω είναι ότι ποτέ δεν πίστευα ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα παρασύρθει όπως και δεν παρασύρθηκε για όλες αυτές τις κατηγορίες που αντιμετώπισα. Και όπως ίσως να παρασύρθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. 1,5 χρόνο, συγγνώμη για το λαϊκό της έκφρασης, 1,5 χρόνο παίζανε μόνοι τους μπάλα. Νομίζω τώρα δικαιούμαι να αρχίσω να μιλάω και εγώ και πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της περιπέτειας, στο εφετείο, πιστεύω ότι θα δικαιωθώ πλήρως και θα αποκατασταθεί η αλήθεια. Θέλω και τον παρακαλώ πολύ να μην το θεωρήσει ούτε φιλοφρόνηση, ούτε διαφήμιση, ούτε τίποτα, να ευχαριστήσω από τη ψυχή μου τον Αλέξη τον Κούγια και τους συνεργάτες του, ο οποίος με μεγάλη αυταπάρνηση και παίρνοντας μια στάση απέναντι σε πολλούς, με βοήθησε και με βοηθάει σε αυτό μου το δύσκολο μονοπάτι. Είμαι πολύ τυχερός που τον γνώρισα και ως άνθρωπο και ως δικηγόρο. Για όλους τους κατηγόρους, Αγγελικά, θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες τώρα. Δεν είναι του παρόντος, πραγματικά. Δεν είναι του παρόντος. Θα μας τα πει άλλη φορά. Ξέχασε ότι καταδικάστηκε. Αυτό έχουμε και στον τίτλο. Είναι φοβερό το θράσος. Βέβαια, καταλαβαίνω ίσως το παιχνίδι που παίζεται. Δηλαδή, έβλεπα και στις εκπομπές, έβγαινε οι πρώτες δηλώσεις μετά την έξοδο από τη φυλακή, πλήρωσε την εγγύηση. Αυτή η καταδίκη λείπει. Δηλαδή, δεν είναι απλά πλήρωσε την εγγύηση και βγήκε, κάτι συνέβη πριν το θέμα της εγγύησης. Με εντυπωσιάζει το θράσος που λέει ότι παίζανε μπάλα μόνοι τους 1,5 χρόνο. Και ότι ήρθε η ώρα να μιλήσω εγώ. Τώρα, παίζανε μπάλα από πού και σου παίζανε μπάλα μόνοι τους. Είχες σε επίπεδο υπουργών και κεντρικής τηλεοπτικής ενημέρωσης μια αδιανόητη συγκάλυψη για μερικά από τα ιδεχθέστερα των αδικημάτων που μπορούμε να σκεφτούμε. Αυτό δεν είναι παίζανε μπάλα μόνοι τους οι άλλοι. Οι άλλοι μπόρεσαν τελικά να επιτύχουν μια καταδίκη απέναντι σε έναν άνθρωπο που νόμιζε ότι θα αλωνίζει εγκληματώντας ατιμόρυτα. Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω ότι συνήθως είμαι, ρε παιδί μου, ακούω, σχολιάζω, δεν τσαντίζομαι εύκολα. Πράος. Μου φαίνεται εντελώς εξωφρενική η δήλωση αυτή. Μου φαίνεται αδιανόητης χυδαιότητας δήλωση. Mm-hmm. Να μου πεις τώρα, ο άλλος είναι βιαστής ανηλίκων. Τι ακριβώς θα σου... Πότε νομίζεις ότι ξεπερνάει τα όρια ένας βιαστής ανηλίκων? Αλλά καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα είναι ένα όριο προσβολής στη νοημοσύνη μας που πραγματικά σε βγάζει από τα ρούχα σου. Γιατί λες, ο άνθρωπος αυτός τώρα προσποιείται ότι δεν έχει καταδικαστεί. Επειδή βγήκε, κάπως υπολογίζει ότι τι θα γίνει. Επικοινωνιακά αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε μια εικόνα του να βγαίνει από την φυλακή. Αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο μένει. Έχουμε τίτλους «Καταδικάστηκε μόνο ή αθώος για τους δύο βιασμούς ο Δημήτρης Λιγνάδης». Και ξεχνάμε το «ή προσπαθούν και θα ήθελαν να ξεχάσουμε», αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν θα το ξεχάσουμε, ότι όση κάλυψη και να παρασχεθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, εμείς θα λέμε ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι καταδικασμένος βιαστής ανηλίκων. Και όσο και αν εκείνος προσπαθεί να πει ότι τι είναι, δεν παρασύρθηκε η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη βεβαίως και δεν παρασύρθηκε και καταδίκασε. Οπότε μπορεί να λες ότι υπήρξε μια εκστρατεία στην οποία η δικαιοσύνη αντιστάθηκε. Πώς ακριβώς αντιστάθηκε? Η δικαιοσύνη κρίνει με βάση αυτά τα στοιχεία που εκτίθενται στο δικαστήριο. Με βάση αυτά τα στοιχεία έκρινε η δικαιοσύνη και σε καταδίκασε. Οπότε μπορεί να προσπαθεί όσο θέλει να το διαχειριστεί αυτό επικοινωνιακά, το καταλαβαίνω. έτσι κι αλλιώς δεν είναι πραγματικά για έναν άνθρωπο που διέπραξε αυτά τα εγκλήματα. Δεν μπορείς να πεις ότι θα εκπλαγείς ό,τι άλλο και να κάνει. Το να θεωρεί ανθρώπινα με πολύ σημαντικό άνθρωπο τον Κούγια και να λέει ότι χάρηκε που τον γνώρισε και να νιώθει την ανάγκη να μας εξηγήσει ότι δεν είναι φιλοφρόνηση ή διαφήμιση. Αυτό σε νοιάζει να πεις αυτή τη στιγμή? Ότι δεν διαφημίζεις το δικηγόρο σου? Αυτό είναι που σε καίει αυτή τη στιγμή? Καταδικασμένη βιαστή ανηλίκων. Είναι πράγματα που νιώθεις ότι η επικοινωνιακή στρατηγική καλύπτει αλήθειες πάρα πολύ εχμηρές και κρίσιμες. Ποιο είναι το κρίσιμο εδώ πέρα? Βίαζε ανήλικα, ρε, ότι εκμεταλλευόταν την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονταν παιδιά που είχαν δύσκολη οικογενειακή ζωή, ήταν μεταναστευτικής καταγωγής, είχαν οικονομικά προβλήματα. Και αυτός εκμεταλλευόταν αυτές τις συνθήκες ευαλωτότητας προκειμένου αυτά τα παιδιά να τα χειραγωγεί και να τα βιάζει. Και γι' αυτό καταδικάστηκε. Αυτό κρίθηκε στην απόφαση. Ό,τι λέμε βασίζεται πλέον στην απόφαση. Είναι πιο λογική, δεν περιμένω να το πω αυτό. Είναι πιο λογική παρέμβαση Κούγια που ακολουθεί, που λέει ότι τέλος πάντων υπάρχουν πολλές βαθμίδες στη δικαιοσύνη και να περιμένουμε και το εφετείο και δεν έχει κριθεί τελεσίδικα. Αυτό είναι ένα επιχείρημα. Κάποια στιγμή πρέπει να αναφερθείς και στην απόφαση. Αυτή την απόφαση έχουμε τώρα. Τι γίνεται, δεν θα περιμένουμε 10 χρόνια? Λες ότι είναι στο πρώτο βαθμό. Καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι υπάρχει και δεύτερος βαθμός. Αλλά ο Κούγιας λέει αυτό, δεν λέει. Δεν παριστάνει εκεί πέρα το δικαιωμένο και δεν μιλούσα. Πρώτον, έχει κάθε άνθρωπος το δικαίωμα να μιλάει όποτε θέλει. Δεν είναι ότι δεν το απαγορεύσε κανένας του Λιγνάδη να μιλήσει. Ο Λιγνάδης μιλούσε επί 1,5 χρόνο με τον δικηγόρο του να σουλατσάρει στα κανάλια με τις δηλώσεις του, να προσβάλλει όποιον βρεθεί στο δρόμο του να έχει μια άλλη άποψη, να μιλάει για επαγγελματίες ομοφυλόφιλους, να δίνει σόου στο δικαστήριο, να απειλεί και να στοχοποιεί δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και γενικά τον οποιονδήποτε. Μια χαρά μιλούσε ο Λιγνάδης. Και όπως καταλάβαμε, μιλούσε μέσω του Κούγια. Δεν είχε και μικρή εκπροσώπηση αυτό τον 1,5 χρόνο. Δηλαδή, το πιο χυδαίο είναι και αυτή η αυτοθυματοποίηση, ότι τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω, τα κρατούσα μέσα μου, αλλά τώρα θα μιλήσω. Αυτό λέει του Κούγια, είναι πιο λογικό. Να σχολιάσουμε λίγο του Κούγια, Θάνο, πριν να κάνουμε το διάλειμμα για την συνέντευξη του επόμενου ημίωρου. Ο Κούγιας προσπάθησε, όπως κάνει πάντα, να στρέψει τη συζήτηση σε κάτι άλλο που τον βολεύει. Οπότε, αντί η συζήτηση να αφορά, προφανώς ως ευφυής άνθρωπος, μια χαρά, τη δουλειά του κάνει και η δουλειά του είναι η δουλειά του διαβόλου εδώ πέρα. Προσπάθησε λοιπόν να κάνει μια συζήτηση, αδιάφορη εντελώς για μένα. Αδιάφορη εντελώς. Mm-hmm. Που είναι ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή. Γιατί με τον νέο νόμο προβλέπετε ότι υποχρεωτικά θα έπρεπε να πάρει την αναστολή αυτός που πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις και έχει τις προϋποθέσεις 1, 2, 3, 4, να μην είναι υποπτός φύγης, να μην έχει προετοιμάσει τη φυγή του, να μην είναι. Λοιπόν, ο τελευταίος από αυτούς τους όρους είναι να μην θεωρείται ύποπτος για την τέλεση νέων αδικημάτων και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι κάτι υποκειμενικό. Έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω, Θάνο, ότι δεν το καταλαβαίνω σωστά. Αυτό είναι κάτι που επαφείται στην κρίση του δικαστηρίου. Αυτό, το αν δηλαδή είναι ύποπτος για την τέλεση νέων αδικημάτων. Θάνο, είναι κλίση. Λογικά. Βάλε λίγο τέτοιο. Λοιπόν, βάζω εικόνα. Κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάρουμε το τηλεφώνημα. Λοιπόν, μας συγχωρείτε για το έκτακτο, καταλαβαίνετε τις συνθήκες. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Πάνο Καλαϊτζή. Ο Πάνος Καλαϊτζής. Καλησπέρα Πάνο. Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις είναι? Και εγώ για τη φυλακή μια χαρά είμαι. Εδώ να σας μεταφέρω λίγο το κλίμα της φυλακής. Όλη η φυλακή σήμερα ασχολείται, εννοείται, με την αξιοκρατία και την αντικειμενική δικαιοσύνη της Ελλάδος, που σε λιγότερο από ένα μήνα έχει αποφυλακίσει κατά σειρά τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου, τον δολοφόνο του Ζακ, τον βιαστή και τον παιδοβιαστή, τώρα ακόμα πιο πρόσφατα. Αυτά είναι τα σούσουρα της φυλακής. Ξέρεις, Πάνο, το έγραψε ο Κωστής ο Παπαϊωάννου. Αυτό ακριβώς τα έλεγα. Το έγραψε ο Κωστής Παπαϊωάννου. Σχολιάζουμε εμείς και έβαλε τη σωστή οπτική. Ότι πώς να νιώθουν οι κρατούμενοι γι' αυτό, που άλλος έχει δεχθεί τη σκληρή ποινή, έχει πιθανώς βιώσει μια αδικία, γιατί δική σου, για την αδικία που βιώνεις εσύ θα τα πούμε αμέσως μετά. Βρίσκεται μέσα στα κάγκελα, καταλαβαίνει ότι okay, έχει μια σκληρή ποινή και βλέπει αυτό το μπάτε σκύλια λέστε να συμβαίνει, αυτή είναι την ανομία για κάποιους. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο οι σκληρές ποινές. Ας μην ξεχνάμε ότι οι φυλακές είναι γεμάτες έτσι από μικροεγκληματίες, ας πούμε, και πολυτοξικομανείς. Mm-hmm. Μην νομίζουμε, ας πούμε, ότι οι φυλακές έχει μόνο φωνιάδες μέσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλα. Αυτό είναι κάτι που το επισημαίνω κάθε φορά που μιλάω για τις φυλακές. Ότι είναι... Οι περισσότεροι κρατούμενοι είναι σε αυτήν την κατηγορία. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε. Υπάρχουν εγκληματολογικές μελέτες εδώ και δεκαετίες γι' αυτό. Ότι ο κόσμος, επειδή υπερεκπροσωπούνται στις ειδήσεις τα βία εγκλήματα, πιστεύει ότι οι φυλακές υπάρχουν για να μας προστατεύουν από μανιακούς σαδιστές δολοφόνους. Στην πραγματικότητα, οι φυλακές είναι γεμάτες από φτωχοδιάβολους. Πάνο, να έρθουμε λίγο στην δική σου υπόθεση. Να ξεκινήσουμε να μας πεις λίγο αρχικά τη δική σου ιστορία. Να ξεκινήσουμε. Ωραία. Απευθύνεσαι σε ανθρώπους που δεν την ξέρουν. Ναι, αυτή τη στιγμή είσαι 6 μήνες προφυλακισμένος στο Κορυδαλό. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι για να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή αρχικά τα πράγματα. 15 μέρες πριν τη σύλληψή μου, ο συνάδελφος και φίλος μου, Θάνος Αντιαγγέλου, με είχε ενημερώσει ότι είχε συμπτώματα COVID-19 και μου ζήτησε να αναπληρώσει την βάρδιά του. Προφανώς δέχτηκα. Και του είχα προτείνει μάλιστα να κάνει την καραντίνα του στο σπίτι μου, στο σπίτι μου νοικιάζα, καθώς εγώ θα μπορούσα να μείνω στο σπίτι συντρόφου μου. Η πρόταση αυτή έγινε προφανώς για να αποκλείσουμε ουσιαστικά το Θάνο από το μαγαζί, καθώς και η σύντροφός του είναι μέλος της κολεκτίβας μας. Οπότε προστατεύεται η υγεία της, η υγεία μου και η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, ας πούμε. 15 μέρες λοιπόν μετά από εκείνο το τηλεφώνημα και αφού τα τεστ πλέον δεν ανοιχνεύουν τον ιό στο Θάνο, επικοινωνούμε για πρώτη φορά, συναντιόμαστε στο μαγαζί και μου ζητάει να μείνει άλλες 2-3 μέρες στο σπίτι. Πρώτη στην οποία δέχτηκα, καθώς όπως είπα μπορούσα να φιλοξενηθώ στο σπίτι του συντρόφου μου. Και ερχόμαστε λοιπόν στην επόμενη μέρα, όπου αργά το απόγευμα βγαίνοντας από το σπίτι του συντρόφου μου, προσαγάγομαι από την αντιτρομοκρατική. Την ίδια μέρα το πρωί έχουν προηγηθεί οι συλλήψεις του Θάνου και τη Γεωργία του Βουλγαρή στο σπίτι μου, καθώς κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, πράξη για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα από την πρώτη στιγμή. Είναι μια επίθεση με γκαζάκια, τι είναι? Ναι. Mm-hmm. Οπότε εσύ ξαφνικά μαθαίνεις ότι προσάγησε. Ναι. Okay, μέχρι εδώ έχει μια λογική. Θα κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου, θα πάρω αυτό το ρόλο. Ακριβώς. Ότι βρίσκονται στο σπίτι σου, ποιος τον νοικιάζει αυτό το σπίτι? Ο Πάνος Καλαϊτζής. Ωραία. Αυτονόητη ερώτηση. Εσύ πώς εμπλέκεσαι σε αυτήν την επίθεση? Τι συνδέει εσένα με αυτήν την επίθεση? Με την επίθεση δεν με συνδέει τίποτα. Τίποτα. Συνελήφθηκαν και τα δύο παιδιά συνελήφθηκαν στο σπίτι μου. Okay. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε μετά από πολλές ώρες κουκουλωμένος και δεμένος. Με χειροπέδες στα γραφεία της αντιτρομοκρατικής, μου ανακοίνωνε τελικά η σύλληψή μου με κατηγορίες την ένταξη σε αντιτρομοκρατική οργάνωση, κατοχή εκρητικών υλών, οπλοκατοχής και πολλές άλλες. Mm-hmm. Πριν ακόμα λοιπόν περάσουμε το στάδιο της απολογίας στην ανακρίτρια, εγώ είμαι κάπως σίγουρος για την προφυλάκησή μου. Δεν σου έχει ασκηθεί βία για κάποιο λόγο σε αυτό? Όχι, καθόλου. Mm-hmm. Όχι καθόλου. Mm-hmm. Τώρα, ήταν μόνο ψυχολογική βία, ας πούμε, που ήσουν αποκλωμένος εκεί με τις ώρες και απλά άκουγες τα βήματα να συμπλησιάζουν και να φεύγουν. Okay. Αλλά όχι, καμία βία. Λοιπόν, έχω ήδη, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος για την προφυλάκησή μου, καθώς ήδη από την επόμενη μέρα και η Εκκλησία της Ελλάδος και η Ένωση Δικαστικών και η Ένωση Αστυνομικών βγάζουν συγχαρητήρες επιστολές για τη σύλληψη τριών τρομοκρατών. Ήδη αρκετά συστημικά μίντια με έχουν χαρακτηρίσει τρομοκράτη και σε μια χρονική περίοδο, ας πούμε, που τα ποσοστά της ακροδεξιάς κυβέρνησης πέφτουν, η σύλληψη και η εξάρθρωση μιας οργάνωσης είναι πάντα μεγάλη είδηση. Μιλάμε εντωμεταξύ για το τεκμήριο της αθωότητας στο Λιγνάδι και μην το παραβιάζετε και μην το παραβιάζετε μετά την πρώτη απόφαση και περιμένετε τη δεύτερη, την τρίτη. Και εδώ πέρα έχουμε να διαφημίζεται, όπως και σε άλλες περιπτώσεις και στην υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου, πανηγυρικά μηνύματα ότι τη στιγμή που εσείς συλλαμβάνεσαι ή οποιοδήποτε από την αντιτρομοκρατική, έχει τελειώσει το ζήτημα, έχουμε βρει ενόχους, έχουμε βρει τρομοκράτες και το πανηγυρίζουμε. Αυτές οι επιστολές έχουν βγει πριν προλάβουμε να περάσουμε από την ακρίτρια. Έχουμε περάσει, έχουμε πάρει απολογία να απολογηθούμε σε δύο μέρες. Πριν φτάσει δηλαδή η δεύτερη φορά που θα πηγαίναμε στην ανακρίτρια να απολογιστούμε, ήδη υπάρχουν επιστολές στο ίντερνετ, στις τηλεοράσεις, παντού. Πάνω, εσύ είσαι ο τρίτος που συλλαμβάνεται και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό έχει μια ειδική νομική σημασία για την περίπτωσή σας. Θα ήθελες να την εξηγήσεις αυτή, να μας πεις πώς προκύπτει αυτό. Σύμφωνα με τον νόμο, για να αποδοθούν κατηγορίες για τρομοκρατική οργάνωση, για οργάνωση, πρέπει να υπάρχουν τρία άτομα. Στην προηγουμένη περίπτωση υπήρχαν οι δύο, ήρθα και εγώ που συνδέομαι με το σπίτι, οπότε είμαστε τρίτοι, είμαι ο τρίτος και ορίστε έχουμε μια οργάνωση που μπορούμε να αποδώσουμε τις κατηγορίες με βάση του νόμου 187α, που είναι ο λεγόμενος τρομονόμος. Μπράβο. Αυτό που αναφέρεται εκεί πέρα είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρούν από εκείνου. Αυτό λέει ο 187α στην παράγραφο 4 και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να δέσουν μαζί και κάποιον τρίτο, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί να υπαχθούν στον νόμο τον αντιτρομοκρατικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πάλι έχουμε μια επίθεση με γκαζάκια. Είναι μια επίθεση με γκαζάκια. Υπάρχει ανάληψη ευθύνης, είναι ένα έγκλημα, υπάρχει μια ποινή στον ποινικό κώδικα γι' αυτό. Αλλά από αυτό φτάνουμε με τον τρομονόμο σε μια τρομοκρατική οργάνωση εντός εισαγωγικών, που σημαίνει πολλαπλάσιες ποινές σε περίπτωση που υπάρχει καταδίκη και ήδη σημαίνει πιο σκληρή μεταχείριση με προφυλάκηση κλπ. Το σπίτι εκ πρώτης όψεως ακούγεται σημαντικό. Τι άλλο στοιχείο υπάρχει που σε συνδέει, δηλαδή έχουν αποτυπώματα στα όπλα, έχει βρεθεί οπλισμός? Έχει βρεθεί ένα όπλο, δεν υπάρχουν αποτυπώματα επάνω και δεν έχουν βρεθεί καθόλου αποτυπώματα. Δεν έχουν βρεθεί μια στοιχεία. Επίσης, ναι, συγγνώμη. Ναι, πες μου. Για το σπίτι υπάρχει μαρτυρία της διαχειρίστριας ότι δεν βρισκόσουν εκεί, τα λέω καλά? Αυτό ακριβώς θέλω να πω τώρα, ότι γενικά η αντιτρομοκρατική και στις καταθέσεις της και στην εισαγγελέα μας έχει πει ότι 10 μέρες πριν τη σύλληψη παρακολούθησαν και το διαμέρισμα, αλλά και τον φάνο. Οπότε και στις καταθέσεις και στις παρακολουθήσεις δεν εμφανίζομαι πουθενά. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς ότι είναι μια δικογραφία αρκετά μεγάλη και το όνομά μου εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα που είναι κατηγορούμενη και ξανά στην τελευταία που ξέρω εγώ είναι η κατάθεση της ιδιοκτήτριας σπιτιού, η οποία έχει δηλώσει στην κατάθεσή της ότι δεν έμενα εγώ εκείνες τις μέρες στο σπίτι. Επίσης και ο Θάνος από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την ευθύνη για όλα τα ευρήματα και δήλωσε ότι ξεκάθαρα ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Όπως και σε μεταγενέστερο χρόνο, όπου ο Θάνος με μια επιστολή του ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή στην οργάνωση αναρχική δράση, ως το μοναδικό συλληφθέν μέλος της. Αλλά αυτά φαίνεται ότι δεν παίζουν κανένα ρόλο στην υπόθεσή μας. Αυτά που μας λες είναι ότι δεν αναφέρεσαι στη δικογραφία. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση που λέει ότι δεν ήσουν εκεί και στην αρχή ότι είσαι απλώς κατηγορούμενος. Αυτό δεν τεκμηριώνει κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε κάτι να έχει βρεθεί, κάποιος να έχει καταθέσει, υπάρχει κάποιο ανώνυμο τηλεφώνημα. Ανώνυμο τηλεφώνημα υπάρχει σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Ναι. Ξέρουμε τι ρωτάμε. Δεν μπορούν να το βρουν ποτέ, έτσι δεν είναι? Είναι αυτό που λέμε ότι οι τρομοκρατικοί είναι οι μόνοι που δεν έχουν αναγνώριση κλήσης, οι μόνοι που δεν μπορούν ποτέ να ξέρουν τι έχει συμβεί με τα... Υπάρχει πάντοτε ένα βολικό ανώνυμο τηλεφώνημα. Την ίδια στιγμή που από τους σκληρούς δίσκους που έχουν κατασχέσει από το σπίτι μου, έχουν κάνει φίλο και φτερό τη ζωή μου τα τελευταία 7 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο, φαντάζομαι, για την αντιτρομοκρατική μια υπηρεσία με τέτοια μέσα να μην βρει το ανώνυμο τηλεφώνημα που προέρχεται. Πάνω δηλαδή. Και να μην βρει κάτι από τη στιγμή που πήρε, που όλα σου τα προσωπικά μπήκαν στο σπίτι σου, όλα εκεί ήταν, δεν περίμενε κάτι. Κάτι θα μπορούσαν να βρούνε για να, για να το συνδέσουν. Από το σπίτι μου, τα πράγματα τα δικά μου τα προσωπικά που έχουν κατασχέσει, είναι αστείο να θεωρούν ότι, αφού έχουν χαρακτηριστεί το σπίτι ως γιάφκα, ότι βρήκανε μέσα στην αυτήν τη γιάφκα, τέλος πάντων, το σπίτι μου, το βιβλιάριο υγείας μου, κορνίζεις με φωτογραφίες με το πρόσωπό μου από διάφορα ταξίδια, το διαβατήριό μου, που μάλιστα με αυτό έγινε και η αναγνώριση, έτσι. Είχα το διαβατήριό μου μέσα σε αυτήν τη γιάφκα που ήταν το κρυφό. Οπότε είναι μια γιάφκα την οποία έχεις γεμίσει με στοιχεία που μπορούν να σε ταυτοποιήσουν άνετα. Μάλιστα. Οπότε αυτό που λέμε συνήθως χωρίς στοιχεία, στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω πόσο κραυγαλαίο μπορεί να γίνει, πόσο πιο κραυγαλαίο μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι εμφανίζεσαι στην πρώτη και την τελευταία σελίδα της δικογραφίας, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, το λέω καλά, που να σε συνδέει με την πράξη για την οποία συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Πάνω. Τώρα, αυτό είναι και... Ναι, πες μου. Τίποτα. Ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα για την πρωτοβουλία το Φρύ Πανούλης. Να πούμε πρώτα κάποια για τον ίδιο, δηλαδή γιατί αυτό φαντάζομαι ότι γενικά ότι έξι μήνες τι άλλο είσαι εκτός από κρατούμενος με αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, έχει πει πάρα πολλά χρόνια που δεν έχω σταματήσει να βάζω βολικές ταμπέλες στον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά δεν έχω κρύψει ποτέ ότι πιστεύω στην αυτοργάνωση, στην αλληλεγγύη, στην ισότητα. Οι επιλογές μου και στην καθημερινότητά μου είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή εργάζομαι σε συνεργατική επιχείρηση, αφλούμαι σε αυτοργανωμένο σωματείο, συμμετέχω στην αλληλεγγύη γειτονιάς, παίρνω μέρος στους κοινωνικούς αγώνες. Δεν τα έχω κρύψει ποτέ αυτά τα πράγματα. Μου φαίνονται αρκετά ύποπτα όλα έτσι όπως τα... θα ήθελα να πω ότι δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω, ότι δεν θα ρωτήσουμε και δεν πρέπει να ρωτήσουμε. Τύπου, είσαι αναρχικός, τι σημασία έχει. Το ότι το χρησιμοποιούν για να διώκεται το φρόνημα ή να επιβαρύνονται κατηγορίες. Δεν έχει να δίνει ο άλλος λογαριασμό και να κάνουμε εδώ πέρα σε μια συνέντευξη αυτά που ακούγαμε στην Ιριάννα. Γιατί υπάρχουν επικοινά σημεία με την υπόθεση Ιριάννας. Και αν έχεις πάει Βαρκελόνη και. Και αν είσαι καλός φοιτητής και αν κάνεις διδακτορικό. Απλώς, το ερώτημα είναι το αυτό. Πώς ήταν η ζωή σου πριν τη φυλακή, πώς έχει αλλάξει τώρα πέρα από το. Γιατί έχει σταματήσει. Ναι. Κοίτα, προσπαθώ να μην αλλάξει η ζωή μου, έτσι. Προσπαθώ να κρατιέμαι δυνατός, προσπαθώ να έχω καθαρό το κεφάλι μου. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε έναν αγώνα, όχι μόνο εγώ και πολλοί κόσμοι απ' έξω, ο οποίος με στηρίζει. Και δεν χρειάζονται ούτε λιγοψυχίες ούτε βήματα πίσω. Είμαστε εδώ να πούμε την αλήθεια και να παλέψουμε για το δίκαιο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικιά μου υπόθεση, έτσι. Είναι πολύ διδακτικά για μας αυτά που λες πάνω. Είναι πολύ σημαντικά. Η πρωτοβουλία πώς ξεκίνησε? Μιλάμε για το hashtag το Free Πανούλης που έχει και σελίδα στο Facebook και γενικά έχουν γίνει και δράσεις και παρεμβάσεις. Λοιπόν, τώρα αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά δημιουργήθηκε μία μέρα μετά την ανακοίνωση της προφυλάκησής μου. Είναι ένα κράμα κόσμου πολύ διαφορετικό μεταξύ του. Δηλαδή έχει μέσα από παιδικούς μου φίλους, έχει μέσα από πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, έχει απλούς γνωστούς, φίλους και συντρόφους, κόσμο που έχω γνωρίσει πηγαίνοντας στο γήπεδο, ας πούμε, γενικά το στηρίζει, είναι μια πολυταρχική κατάσταση εκεί μέσα. Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά συνεννοούνται. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτό είναι που ας πούμε και εγώ έτσι λίγο στο κεφάλι μου έχω ότι αυτό που προσπαθώ να πω τόσα χρόνια. Ότι παιδιά μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι από ένα καλούπι. Πάνω να σου πω κάτι, δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Όχι. Εκτιμώ πολύ τον τρόπο που σκέφτεσαι και ιδίως τον τρόπο που σκέφτεσαι υπό αυτές τις συνθήκες πίεσης. Δεν ξέρω πόσοι θα διατηρούσαμε αυτή την νυφαλιότητα κάτω από συνθήκες τέτοιας πίεσης, γιατί είναι κάτι το οποίο πάμε να το συνηθίσουμε, ότι η ταυτότητα του αναρχικού πατάει ένα μαγικό κουμπί για την αστυνομία και τα κανάλια και για τη δικαιοσύνη, ούτως ώστε ξαφνικά να μην ισχύει τίποτε από όλα τα εχέγγυα που θα πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης προκειμένου να μην συλλαμβάνεται και να μην φυλακίζεται άδικα. Αυτά είναι πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα και δεν είναι καθόλου αυτονόητα και δεν είναι αυτονόητα ιδίως για τον αναρχικό χώρο. Γιατί είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στους υπόλοιπους, αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο ξέρουμε τεκμηριωμένα πια. Είναι υποθέσεις, ξέρω εγώ, πάει ο άλλος φυλακή, μετά συγγνώμη, πάρε μερικά λεφτά στον Θεοφύλλο. Πέντε χρόνια φυλακή είναι αυτά, εντάξει. Είναι πέντε χρόνια φυλακή. Τα γκαζάκια για τους δύο που έχουν αναλάβει την ευθύνη δεν μπορεί να γίνουν 20 χρόνια. Εδώ η κλοπή στον ΟΠΑΠ έγινε 20 χρόνια για τον Σταθόπουλο. Ξέρεις τι, είναι ότι κάπως ρε παιδί μου εντελώς νομικιστικά, αν πέσει σε οποιοδήποτε δίκη, έτσι δεν είναι μόνο στη δικιά μας, αν πέσει αυτό το χαζό άρθρο ότι χρειάζονται τρία άτομα για να υπάρχει οργάνωση, από τη στιγμή που πέσει η οργάνωση πέφτουν και τα μεγέθη των ποινών. Δηλαδή ας πούμε μια απλή προκατοχή στο κοινό ποινικό δίκαιο, νομίζω ότι δεν είναι καν κακούργημα. Είναι πλημέλημα και νομίζω ότι τιμωρείται με 6 μήνες αναστολή. Mm-hmm. Η αντίστοιχη ποινή, μάλλον στον 187α, που υποτίθεται ότι είναι για την τρομοκρατία, ο νόμος για την τρομοκρατία, μπορεί να φτάσει μέχρι πολύ ψηλά. Πάνω, εμείς είχαμε κάνει μια κουβέντα εδώ πέρα, πολύ ενδιαφέρουσα θεωρητική κουβέντα με τον Χρήστο τον Μπουκάλα, που μελετάει τις αντιτρομοκρατικές πολιτικές διεθνώς. Και η εκτίμηση που έχω και εγώ για αυτό το ζήτημα είναι ότι σε αυτό χρησιμεύει η αντιτρομοκρατική πολιτική. Δηλαδή, έχουμε ήδη νόμους που να καταδικάζουν ανθρώπους που βάζουν καζάκια, πυροβολούν, σκοτώνουν, καίνε. Υπάρχουν οι νόμοι για αυτά. Η αντιτρομοκρατική πολιτική εξυπηρετεί ακριβώς αυτό. Το να καταπατώνται τα οικονομικά δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής, δηλαδή του κράτους. Έλα, Θάνο, κάτι θέλεις να. Όχι, όχι, πήγες κάτι να σχολιάσεις. Εγώ ήθελα να το πάω σε επόμενη ερώτηση. Ουσιαστικά, αυτός ο 187α, ο αντιτρομοκρατικός νόμος, είναι ασαφής και εντελώς αόριστος. Μπορεί να κουμπώσει αναπερίπτωση, γιγαντώνει τις ποινές για τα ίδια αντικείμενα του κοινού ποινικού δικαίου, στοχοποιεί προσωπικές σχέσεις και χρησιμοποιείται για εκφοβισμό και απομόνωση του κάθε ενδυνάμει κατηγορούμενου. Αλλά κυρίως είναι αυτό που έλεγες ακριβώς πριν, ότι ποινικοποιεί το φρόνημα και όχι αυτές καθ' αυτές τις πράξεις. Υπάρχουν οι νόμοι για να καταδικαστούν αυτές τις πράξεις. Πάνω, έχουν υπάρξει πιέσεις σε όλη αυτή τη διαδικασία ώστε να πεις κάτι για τους συλληφθέντες μαζί σου ή να πούνε αυτοί κάτι για σένα, γνωρίζεις κάτι τέτοιο? Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς και αυτά που σου έχω πει τώρα τα έχω πει από την πρώτη στιγμή. Ναι. Και δηλαδή και την άλλη συγκατηγορουμένη Γεωργία. Εγώ την Γεωργία δεν την γνώρισα καν. Η γνωριμία μας έγινε στα κελιά του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θέλεις να μας πεις πού βρισκόμαστε τώρα πάνω, τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Λοιπόν, πλησιάζουμε στο εξάμηνο, όπου θα συζητηθεί η συνέχεια ή όχι της κράτησής μου από το Συμβούλιο. Η δικογραφία έχει κλείσει, η αντιτρομοκρατία έχει κάνει, όπως είπα και πριν, φίλο και φτερό τη ζωή μου. Νέα στοιχεία δεν υπάρχουν, όπως δεν υπήρχαν και από την αρχή. Οπότε φαντάζομαι ότι μία απόφαση που θα παρατείνει την κράτησή μου θα επιβεβαιώνει αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Ότι το δίκαιο τελικά δεν είναι στα χέρια αυτών που με κρατάνε εδώ μέσα. Μάλλον εξυπηρετούν άλλα πολιτικά, τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα. Ναι, αποτέλεσμα ότι δεν έχει βρεθεί κάτι καινούριο. Δηλαδή έχετε συλληφθεί, έχετε προφυλακιστεί. Θεωρητικά είστε εν δυνάμει τρομοκράτες. Αλλά δεν έχει βρεθεί κάτι για να προσθεθεί σε αυτή τη δικογραφία που δεν σε αναφέρει. Ακριβώς. Το μόνο που λείπει είναι τα στοιχεία δηλαδή. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Δηλαδή, μόνο τα στοιχεία. Ένοχος μέχρι αποδείξεις αθότητας. Και πότε ακριβώς είναι συγκεκριμένες οι προθεσμίες στο εξάμηνο ή είναι γενικά ότι συνελήφθη τον Φεβρουάριο, οπότε κάπου μέσα στον Αύγουστο θα... Νομίζω ότι αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι μετράει το εξάμεινο από την μέρα της προφυλάκησής σου και της σύλληψής σου μέχρι 6 μήνες μετά, νομίζω ότι είναι 8 Αυγούστου. Μέχρι τότε θεωρητικά θα πρέπει να έχουν απαντήσει. Γιατί υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι αν το Συμβούλιο δεν απαντήσει μέχρι το κλείσιμο του εξάμεινου, η φυλακή δεν έχει δικαίωμα να συγκρατήσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς είμαστε και με τον 187α, αυτόν τον καταπληκτικό νόμο, νομίζω ότι μπορούν να μας κρατήσουν ένα μήνα παραπάνω, ας πούμε, μέχρι να έρθει η απόφαση. Μάλιστα. Υπάρχει μια ερώτηση που δεν θέλω να την αφήσω και κολλάει λίγο, κουμπώνει σε αυτό που πήγα να ρωτήσω πριν για το. Το γράφουν πολύ στα σχόλια. Πώς διαχειρίζεσαι την αδικία? Κοίτα, τώρα αναγκαστικά από εδώ που είμαι δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Ναι, αλλά υπάρχει και μια εσωτερική διαχείριση, φαντάζομαι. Η εσωτερική διαχείριση είναι ηρεμία, υπομονή και έτοιμη για τον αγώνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ μέσα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Υπομονή και θα έρθει η στιγμή που φαντάζομαι ότι το δίκαιο θα λάμψει. Να σου ζητήσουμε ένα σχόλιο, αν θέλεις, για τις υποθέσεις του Σταθόπουλου και του Μιχαηλίδη, που είναι μερικές ακόμα υποθέσεις που μας απασχολούν αυτή την περίοδο. Βέβαια, εννοείται. Κοίτα, καταρχήν και τα δύο τα παιδιά δεν τα ξέρω προσωπικά. Ναι. Έχω διαβάσει για τις υποθέσεις τους. Τώρα για την υπόθεση του Σταθόπουλου. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε, ότι ο 187α μπορεί να σε βαφτίσει ό,τι αυτό θέλει και να σου φορτώσει όσες ποινές επιθυμεί ο κάθε δικαστής, ας πούμε. Ουσιαστικά, μόνο και μόνο επειδή δικάζει το φρόνημά σου. Ο Σταθόπουλος έχει δηλώσει εδώ και πολλά χρόνια μέλος αναρχικού κινήματος, οπότε νομίζω ότι γι' αυτό τιμωρείται. Τώρα για τον Γιάννη, θα ήθελα, ας πούμε, έτσι, να κλείσουμε κάπως την κουβέντα μας έτσι, γιατί θα ήθελα λίγο να μιλήσω για το σοφρονιστικό σύστημα σε αυτή τη χώρα. Χαρακτηρισμός επικός γελίος, έτσι. Όπως είπαμε και στην αρχή, έχω σχεδόν 6 μήνες εδώ στη φυλακή. Έχεις σοφρονιστεί αρκετά ώστε να έχεις άποψη για το πώς είναι αυτός ο σοφρονισμός. Όπως είναι λογικό, ρε παιδί μου, έχω γνωρίσει έτσι πολλούς κρατουμένους. Για τους μισούς και πάνω μάλλον από αυτούς, δεν είναι η πρώτη φορά στη φυλακή. Ας πούμε, με μια εύκολη ανάγνωση, θα μπορείς να πεις ότι είναι εγκληματίες που δεν σοφρονίστηκαν. Αλλά εγώ θα ρωτήσω στην πραγματικότητα ποιος ενδιαφέρθηκε για αυτούς. Βγήκαν από τη φυλακή, βιώνοντας έτσι μια πολύ δύσκολη κατάσταση στον πληθυντή τους, στον εγκλισμό. Ουσιαστικά τους έχουν παρατήσει σε ένα κουτί από μπετό και κάγκελα, χωρίς κανένα ίχνος ανθρωπιάς, με ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη, με ανύπαρκτες υγειονομικές συνθήκες. Ποιος στήριξε λοιπόν όλους αυτούς όταν βγήκαν από αυτόν τον εφιάλτη, ψυχολογικά, ηθικά, οικονομικά, ποιος έδωσε δουλειά? Προφανώς κανείς για τους περισσότερους, γι' αυτό και επέστρεψαν όλοι στη φυλακή. Γιατί αυτό το σύστημα θρέφει παραβατικότητα για να την τιμωρεί και να την εκδικείται. Και αυτό το πρόσωπο βλέπουμε ξεκάθαρα και στην υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 23 Μαΐου, γιατί το σύστημα αρνείται εκδικητικά να τον αποφυλακίσει. Ακόμα και αν ο ίδιος έχει εκτίσει τα χρόνια της ποινής που του δίνει το δικαίωμα να αποφυλακιστεί, με τη δικαιολογία ότι ίσως στο μέλλον διαπράξει νέα εγκλήματα. Θα ήθελα λοιπόν κάπως έτσι να κλείσουμε και τη συζήτησή μας, στέλνοντας όλη μου τη δύναμη και την αλληλεγγύη στο Γιάννη και στο δίκαιο αγώνα που δίνει ενάντια σε ένα τόσο εκδικητικό σύστημα. Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή, για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη είναι λίγο. Καλή δύναμη και σε εσάς. Εμείς πρέπει να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, αλλά να ξέρεις ότι εσύ μας δίνεις δύναμη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζής από τις φυλακές που μας μίλησε. Εντάξει, εγώ έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ είναι συγκινητικό για μένα να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν την όρεξη, τη δύναμη ή τουλάχιστον μπορούν να εμφανίζονται έτσι, γιατί η ψυχούλα του το ξέρει, σε συνθήκες τόσο πολύ δύσκολες και μάλιστα σε συνθήκες τόσο μεγάλης αδικίας. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν παίζει ρόλο και αυτό. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μιλώντας για το Λιγνάδη και πώς είναι άραγε να βλέπεις αυτή την αδικία, όχι ως ένας εξωτερικός σχολιαστής, αλλά ένας άνθρωπος που ζει στο πετσί του την αδικία αυτού του συστήματος. Την ώρα που ο άλλος είναι έξω, να ξέρεις ότι εσύ είσαι μέσα και ότι δεν εμφανίζεσαι στη δικογραφία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να σε συνδέουν με το έγκλημα για το οποίο υποτίθεται ότι πρόκειται. Ξαναλέω, γιατί μπορεί να μην έχει γίνει αντιληπτό και μπορεί κάποιοι άνθρωποι να πιστεύουν ότι εδώ πέρα κάπως εκδηλώνουμε τις πολιτικές μας συμπάθειες. Βεβαίως και έχουμε πολιτικές συμπάθειες, αλλά σε αυτό δεν αγνοούμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος κάνει μια δράση η οποία είναι εκτός νόμου, δεν θα πούμε γιατί τον βάλατε φυλακή. Αυτό είναι το ρίσκο που αναλαμβάνει κάνοντας αυτή τη δράση. Και προφανώς θα είναι κατανοητό αν το κράτος ασκήσει αυτό το δικαίωμα απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος παραβίασε τον νόμο. Αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στο παιχνίδι. Εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, πέρα από το ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν άνθρωπο που μας λέει ο ίδιος, το έχουν κάνει φίλο και φτερό όλη τη ζωή, έχουν ελέγξει τους υπολογιστές, το σπίτι, τα πάντα. Και το μόνο που έχουν βρει είναι ότι παραχώρησε το σπίτι του για να μείνει ένας φίλος και συνάδελφός του. Αυτό έχει κάνει. Δεν εμπλέκεται με κάποιον τρόπο στην επίθεση αυτή που έγινε στον, πώς λέγεται, στον χριστιανικό αυτό. Ναι, εσύ εκεί, τα καζάκια. Πώς λέγεται. Και αυτό δεν είναι προβληματικό, ότι για τα καζάκια κατευθείαν θα γίνει τρομοκρατική οργάνωση και απειλήσει με μια τεράστια ποινή. Γι' αυτό λέμε και την υπόθεση με την κλοπή στον ΟΠΑΠ. Είναι κλοπή στον ΟΠΑΠ. Εγκλήμα. Ναι, να πληρώσουν. Ναι. Τι σημασία έχει όλο το άλλο. Και αν ήταν εκεί, προφανώς. Αν Ίδρυμα εθνικού και θρησκευτικού προβληματισμού, θα αναμεσχωρήσεις. Το διαβάζω επειδή το ξέχασα πριν. Αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, το είχε πει σε μια συνέντευξή μας η δικηγόρος η Αντωνία Λεγάκη, είναι ότι αποφασίζεται πολύ συχνά στους διαδρόμους της αντιτρομοκρατικής το ποιος είναι ένοχος. Το ποιος θα μπορούσε να κατηγορηθεί γιατί βολεύει, ίσως πλάι σε άλλους που έχουν αναλάβει μία κάποια ευθύνη για μία συγκεκριμένη πράξη, για να δεθεί όλο αυτό, να καταλήξει δίθεν τρομοκρατία και να οδηγηθεί υπό τις ιαχές, ας πούμε, του πλήθους που θέλει πάταξη της ανομίας σε εξοντωτικές ποινές που καταστρέφουν ζωές. Αποφασίζεται στους διαδρόμους, αποφασίζεται μια ενοχή και μετά πρέπει ο κατηγορούμενος να αποδείξει ότι δεν είναι ένοχος και δεν πάει ακριβώς έτσι. Και όσο για το θέμα του αν επειδή συμφωνούμε ή όχι κλπ, είναι πάρα πολύ απλό. Στη δικογραφία δεν υπάρχει το όνομά του. Αν λέμε ψέματα, ας εμφανιστεί το σημείο στη δικογραφία και το στοιχείο που τον ενοχοποιεί. Να πούμε ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί, βέβαια. Αντικειμενικότητα είναι μια μεγάλη συζήτηση, αμερόληπτη. Δηλαδή στις άλλες περιπτώσεις πήγαν. Στον Θεοφίλου, ξέρω εγώ, ήταν το καπέλο που λέγαμε ότι αυτό είναι ένα κινητό στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως. Στην Ιριάννα ήταν η υπόθεση με το DNA. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές προσπαθούν να κρατηθούν από κάποιο έστω και αμφίβολο σημείο. Συζητάμε αυτό το σημείο. Εδώ λέμε ότι για τον άνθρωπο αυτό δεν έχει υπάρξει άλλη εμπλοκή στην υπόθεση. Έχουμε η μοναδική μάρτυρας που μπορούσε να πιστοποιήσει το αν ήταν ή δεν ήταν εκεί. Ήταν. Η διαχειρίστρια έχει καταθέσει ότι δεν ήταν εκεί. Υπάρχουν ένα κάρο στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου μέσα στο διαμέρισμα αυτό, το οποίο υποτίθεται ότι λειτουργούσε ως γιάφκα. Το οποίο είναι προφανώς παράλογο. Δεν θα είχε κανείς μια γιάφκα για να φυλάει όπλα που θα είχε μέσα το βιβλιάριο υγείας, το διαβατήριο, τις φωτογραφίες του φωτογραφίου. Γύρω σε όλο το... Σε όλο το σπίτι. Είναι η υπόθεση του Πάνου Καλαϊτζή, είναι ξεκάθαρα ποινικοποίηση για κοινωνικές επαφές, επειδή βολεύει ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Το γεγονός ότι έγινε μια πράξη για την οποία έχουν αναλάβει την ευθύνη ένας φίλος του και μια γυναίκα που υποστηρίζει ο ίδιος και δεν έχει διαψευστεί ότι δεν είχαν καμία επαφή, καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν νοείται. Όπως και στην υπόθεση Συριάνας δεν λέγαμε το ίδιο. Δεν νοείται για να ποινικοποιούνται οι κοινωνικές επαφές. Είναι σαν να πάρα πολύ απλά ένας γνωστός, ένας φίλος, ένας άνθρωπος που έχετε ανταλλάξει μηνύματα, έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο, να κάνει μια συγκεκριμένη πράξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή τον φιλοξένησες, του μίλησες, τον γνώρισες, πήγες για βοήθεια να περιθάλψεις ένα τραύμα του, θα βρεθείς κι εσύ συνεργός και συνυπεύθυνος στην ίδια πράξη? Από πότε έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Όπως λέγαμε, ότι ζούμε σε μια χώρα που γίνονται βασανιστήρια. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο τύπος χειραγωγείται και δεν υπάρχει ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης. Ζούμε σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει, γιατί υπάρχουν φαντασιώσεις κάποιας δυτικοευρωπαϊκής υπερηφάνειας που δεν αφήνουν να αντιληφθούμε πώς ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αλλά αυτό είναι πολύ απλά ψευδής αυτοεικόνα. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία μπαίνουν άνθρωποι στη φυλακή επειδή στοχοποιούνται από την αντιτρομοκρατική λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί στη συνέχεια να δικαιωθούν, αλλά κανείς δεν θα τους γυρίσει πίσω τα χρόνια ή τους μήνες που περνάνε μέσα στην μέσα στη φυλακή. Και δεν μπορούμε να μην κάνουμε την σύνδεση. Να πούμε λίγο τις συγκεντρώσεις Τάνο που θα γίνουν σήμερα στις 7. Εγώ δεν θα μπορώ να είμαι, γιατί θα κάνω sound check, γιατί έχουμε το βράδυ στην Ερεματιά στο Χαλάνδρη την τελευταία παράσταση, το Μέτα Μπουλούκι με τον την Γάτση, τον Μιστακίδη και τον Γραμμένο και τον Ταβλά. Οπότε δεν θα μπορώ να είμαι. Και εδώ είναι που θα κάνει το στείο ότι θα καταφέρω να πάω αυτή τη φορά, αλλά δεν είμαστε στο mood. Οπότε θα πούμε απλώς ότι σήμερα στις 7 στο Σύνταγμα υπάρχει κινητοποίηση. Είναι και για την απεργία πείνας του Γιάννη Μιχαηλίδη, που είμαστε στην 52η προς 53η ημέρα, και για τα επιζώντα θύματα του Δημήτρη Λιγνάδη μετά από την προκλητική χορήγηση αναστολής, αλλά και εν γέννη ουσιαστικά για τη δικαιοσύνη. Όπως το γράφτηκε πολύ σωστά στο chat, το συνδέεται και με την υπόθεση του Πάνου. Επίσης στο chat θα βρείτε τη σελίδα στο Facebook της πρωτοβουλίας του το Free Πανούλης, να το παρακολουθείτε. Υπάρχουν και βίντεο που είναι πάρα πολύ εύκολα για να, με το ιστορικό της υπόθεσης. Υπάρχει μια παρουσίαση, υπάρχουν και τα μηνύματα του Θανάση Παπακοσταντίνου στις συναυλίες του για τον Μιχαηλίδη. Να διαβάσετε, να δείτε το υλικό και να μπείτε στον κόπο να το μοιραστείτε κιόλας. Γιατί αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτό που συμβαίνει είναι κατάφορη παραβίαση της νομιμότητας για πολιτικούς λόγους, για πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Τα όργανα πρέπει να την τηρούν. Και ήθελα να το σχολιάσω και να μην τα αφήσουμε, γιατί είναι και το πρώτο σέλιδο μας και έχει μια σημασία. Είπες για βασανιστές. Επικυρώθηκε πάλι μια καταδίκη αστυνομικών για βασανισμό. Δεν συμβαίνει συχνά. Η πλευρά μίλησε, η Γεωργία Κρυμπάρδη, με το δικηγορικό γραφείο που εκπροσώπησε τον Χρήστο Χρονόπουλο, με το Θόδωρο Μαντά και με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση, και μας είπαν ότι πρώτη φορά στην ιστορία των ποινικών δικαστηρίων στην Ελλάδα τιμωρήθηκε το κακούργημα 137α. Είναι το κακούργημα για τα βασανιστήρια. Αυτό έχει γίνει και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό στην υπόθεση του Χρήστου Χρονόπουλου. Δόθηκαν αναστολές. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βρέθηκαν στη φυλακή για τις πράξεις τους. Ο Χρήστος σήμερα είναι 48 ετών, διαγνωσμένη ψυχική νόσο. 14 χρόνια πριν δεν είχε καμία σωματική βλάβη. Σήμερα είναι ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67%. Να το διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γεωργίας. Έχουμε ξανασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Κάποιοι άνθρωποι δεν περνούν τις μέρες στην φυλακή που τους αναλόγουν. Άλλοι περνούν 6 μήνες ή 5 χρόνια ή πολλά χρόνια γιατί έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κάπου εδώ τελειώνει η Φάρμα των Ζώων για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν πολύ, πολύ σημαντική η συζήτηση με τον Παναγιώτη Καλαϊτζή. Σημαντική για μένα δηλαδή, πριν από το δημόσιο κομμάτι. Φωνή που άκουσα. Αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να πάτε στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα. Δυστυχώς εγώ δεν θα μπορώ να είμαι, αλλά να είστε εκεί. Θάνο να πάτε. Και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.